w miski swych nagich dłoni napełni kroplą je. Nie zdziw się, że słone są, to ty nie słony też. Świat nie ma, świat nie ma, świat nie ma, świat nie ma. Usta to chyba jedyny przebój z tej płyty, z krążka Hocus Pocus, zespół Ahimsa. Zresztą ta piosenka doczekała się również swojego remiksu. Posłuchaliśmy trzech nagrań. Usta, Gady i Świat ginie w nas, czyli piosenka szamańska na początek tej trójki w nocnej Polsce. Właściwie pomyślałem sobie, że bardzo blisko Ahimsy w tamtych czasach również był zespół Kolaboranci, zespół ze Szczecina. W nim pierwsze kroki stawiali, bo oczywiście muzycy znani również z kręgów później warszawskich, czyli Marek Bruno Chrzanowski i Jacek Chrzanowski. Bracia Chrzanowscy grywali w tym zespole na basie, ale główną postacią tego albumu i liderem grupy jest Przemysław Thiele. Muzyk, który również udzielał się jako dziennikarz w Radiu Szczecińskim. Ciało i drewno. Kolaboranci w nocnej Polsce. Posępne wieczorne kościoły górują nad miastem, tonącym w mroku ciemności, przyziemności. A później posępne wieczorne kościoły górują nad miastem, tonącym w mroku ciemności, przyziemności. Ciemności, przyziemności. możesz żądać, aby stały się takie jak ty. Bardzo ważny zespół na polskiej scenie alternatywnej. Kolaboranci ze Szczecina w trzech piosenkach. Piosenka miłosna, poświęcenie dziecka wszechświatowi i kościoły. Te dwa ostatnie utwory nawet były utworami singlowymi. Ja pamiętam nawet koszulkę promującą album Ciało i Drewno, na której owe kościoły się pojawiły. Na muzycznej mapie w tej chwili przeniesiemy się w nocnej Polsce do Torunia, a skoro Toruń, to między innymi Kobra Nocka. We'll be right back. strzał przyciskał do mundur. Od w niebo głosy się wtedy darł, nie wytrzymywał z bólu. Mówili o nim dziwny syn, brali go za mazgaja. On wiedział swoje mimo kpin. Guziki ubierają, żeby ukończyć 8 klas. To w szkole nie bez wzruszeń mundurek było włożyć czas. Choć niby to fartuszek, gdy się pod szyją zapięte ma, zgodnie z regułą słuszną nie pomoże wietrzenie klas. Każdemu ciągle duszno, to nie jest miłość, ten kult do szmat. Habitów szmer, łopotem zdań. Po zawodówce zatrudnił się gdzieś w firmie budowlanej. Na plecach nosił wielkie B, cementem zachlapane. A potem nawet czuł we śnie, że go betonowano. Tak ubierało go to B, bo miał je pod piżamą. To nie jest miłość, ten kult do szmat. Habitów szmer, łopotem plan. Habitów szmer. Pulby kasety, choć się zapluje nie jeden kretyn. Polsce to koniec żartów. Wyrwimy radio, słoń nałożnik zagrypsującej wanny Bejkartos. A pan prezydent mówi, że Chopin łzy się szopa na głowie marzy. Chopin obkasłał już Europę. A radio powinno być na gówniarzy. Radio powinno być na gówniarzy. Radio powinno być na gówniarzy. Radio powinno być na gówniarzy. Radio powinno być na gówniarzy. spory kawałek historii Polski w muzyce. Niezwykle ważne teksty grupy Kobranocka, zresztą jak zwykle. Piosenki z Łobotem Flak, a także Radio Powinno Być dla Gówniarzy i słynna hipisówka. Ku niebo skłonom to chyba jedna z najważniejszych płyt w karierze zespołu Kobranocka, stąd teraz na jakiś czas sięgamy po ten krążek również tu u nas w Trójce w nocnej Polsce. Na muzycznej mapie przenosimy się w tej chwili do Kielc i będzie dużo spokojniej. Stamtąd pochodzi zespół Mafia. Sięgniemy dziś po jedną z najważniejszych płyt w historii tego zespołu, jeśli nie najważniejszą, po płytę Gabinety. Gabinety marzeń. wytrzymani. Gdziekolwiek będę, wiem, że przyjdzie dobić swój los. Dla wszystkich nas. ciebie widzieć. Każdej nocy, całe noce ciebie słyszę. Każdej nocy, całe noce coraz bliżej. Całą noc. Całą. Mafia. To był taki krążek, w który właściwie był pożegnaniem Piaska z zespołem. Potem już Piasek postanowił robić karierę solową. Wtedy już był wielką gwiazdą. Noce całe, a także Ja, moja twarz i Gabinety marzeń. Kielecki zespół Mafia. W Nocnej Polsce, no kolejny krok na mapie. Krok, właściwie skok, nie taki duży, bo do Krakowa. Renata Przemyk i jej krążek pod tytułem Mało zdolna szansonistka. To pierwsza solowa płyta Renaty Przemyk, wydana już pod jej własnym nazwiskiem. Z tego albumu też trzy utwory, ale na początek piosenki dwie, czyli Moja moc i Co to będzie? Każdą miłości myśl. Ja